حضرت کو علامت الدنیا ہے وہ کیسے کرتا اگر آپ ہوتے اور حاکم شادی کیا ہوتی آن بتا جیسے عادت ہے اپنی اس کال کرنے کی کرتے رہتے کیا ان کو پسند آتا لے لیتے کیا ناپسند آتا سپورٹ کر لیتے یا ان کو ڈانٹ دیتے اس کی عادت مطلب تقریر کی کسی تعلیم نے کہا ہے جس وقت اگر امام شافی ہوتے تو وہ تسلیم کر لیتے کرنا کیا کر دیا اگر حضرت امام ہوتے تو ہم مستحیل حی کی تکلیف چھوڑ کر مستحیل نہیں کی تکلیف کیوں کرتے انتظار شادت کی آپ لوگ بھی کچھ کم نہیں جو آپ کو کم سمجھتا ہے آپ کے رتبے سے واقف ہوں آپ لوگ ایک اعلان لگا رہے ہیں نہ منصور و کبھی کبیرہ بلغنا درجۃ الاجتہاد ولا کرنا نخفی انفسنا کما زوان ہوتے اب اور اخبار میں دے دیجیے تو لوگ حاصل ہیں کل مستحبون ولا کنوں کی جہالہ و دلالہ و الفساد و شر و عدم انقیاد کل مستحبون فی اتباع النفس و الشیطان آخر جو اب قاضی کا حکم ہوگا نکال الخبیثوں اور میں کھڑا کہوں گا اب وہ ہنٹر لیے ہوگا شدھ ہے گئے اب ہنڈ واپ لے گئے اب وہ تو جائے گا تم لوگوں کو ایک ہنٹر پڑے گا اور تم زمین پر لمبا لیٹ شریف ہو جاؤ گے جب حضرت امام احمد کو کوڑے لگانے کے لیے دربار شاہی میں لے گئے بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں موقسم جلال پر تھا کرنے لگا شد اکانبا ہو گئے یہ بڑے سخت ضرب کے لیے کہتے ہیں یعنی ایسے مار کہ گویا ہاتھ کٹ گئے اتنے زور لگا دیا حضرت امام امام جو چل رہے تھے تو ایک ڈاکو ملا تھا کہنے لگا احمد 18,000 کوڑے پڑ چکے ہیں اور میں اپنی جگہ پر دیکھنا کوئی لچک نہ دیکھا ابو الحیثم اس کا نام حضرت امام جب دربار شاہی میں پہنچے تو ابو الحیثم کی بات جاتا ہے بس سبد سکندری ہو گئے سبد سکندری بھی کیا چیز ہوتے ہیں ہمالا بن گئے وہ بھی ایک دن ٹوٹ کے ختم ایسی چٹان ہو گئے حق کی کہ کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا اور اس کے بعد بڑی لمبی کہانی ہے اس امام مقبول اللہ اور پھر ابو الحسن کے لیے دعائیں کیا اللہ ابو الحسن کی منفرد دیکھو کیا بڑے مولوی سے مر گئے جب یہ مسئلہ نسبندی چلا تو لچک دکھا رہے تھے ان سے تو 20 سال بڑے تھے میں نے کہا مولوی صاحب کیا کہتے ہیں آپ امام احمد سے ابو الحسن نے کیا کہا تھا اگر آپ لوگ لچک دکھائیں گے تو کتنی بڑی دراڑ پیدا ہو جائے تقریر کرتے ہوئے وہ بالکل بے زبان ہو گئے ایک حرف میرے سامنے نہیں بول سکے اسی زمانے میں میں نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندی کی تبلیغ کر رہے ہیں کالے کلو کے اور کوٹ پینٹ پہنے میں بہت گھبرایا ہوں کہ اللہ کیا بلا مولوی اثر سے کالے ہمارے خاص ملنے والے تھے اثر کو فن تعبیر میں زبردست ملتا اس میں دو حرفوں میں بات ختم کر دی. اس نے کہا کوئی سید یا تو ترغیب دے رہا ہے یا کوئی عالم. میرے اوپر کوئی دروازہ کھل گیا اور پھر بعض ظاہر ہو گئی بہت سے مولوی ترغیب دے رہے تھے, تعلیم کر رہے تھے, لیکن جو اللہ ان سے اللہ کا رکھا نہیں نہ چاہیں کہ وہ باطل کی طرف چلے, اللہ نے ان کو بچایا. وہاں صدیق صاحب کے یہاں بھی پہنچے, حضرت موتبی تھے تو لکھنے لگا. دیکھ لو میں کیا لکھتی ہوں, لکھو حرام ہے حرام حرام اور جو چاہے لکھو. سمجھو بھائی باہر نکلتے ایک تو فوراً بیمار ہو گئے, دوسرے پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی اور وہاں تو صرف غیر مسلم جمع ہو کر کے کچہری پر ٹوٹ پڑے. بابا کو اگر کچھ کرو گے پھوٹ دیں گے اس کا. میں نے کہا بابا عجیب تھا, ساری دنیا بابا کو مانتی اور تم لوگ کیا ہو کہ ہم لوگ عجائبات. نہ تمہاری شکل اچھی, نہ تمہارے عمل اچھے, نہ تمہارا پڑھنا اچھا, نہ تمہارا بولنا اچھا, بلکہ تم ہی اچھے. لفظ اچھا کا تم سے کوئی تعلق نہیں, تم سے تعلق تو ٹھیک ہے, لفظ خراب کا تم سے کوئی پوچھے من تم ایسے نہ ہم خربان گاڑی, ہم خراب گاڑی. چلیے تم کہتے ہو گے کوئی دن نہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سلوار میں سناتے ہیں کم وقت, جب تک تمہیں کچھ کر نہیں لیتا ہوں تب تک جو ہے میرا جی ہی نہیں چپ ہوتا ہے, جب کچھ کر لیتا ہوں تب کچھ بڑا مزہ آ جاتا ہے. تب تک تم ہنستے ہو گئے دکھا رہے برا مانو چھوڑے. دیکھیے چمگادڑ سے آپ کو کیسے دانت نکال لیں گے, کسی کو کچھ کسی کو جیسا ہوں جس کا ویسا اس پہ فٹ کرتا ہوں. سمجھ میں آیا نا؟ اور ایک آدمی ہمارے پاس آئے آتے ہیں, ان کا نام ہے دشمن عقل. کیا ہے نام؟ عقل کے دشمن, ٹکر مار شاہ. چلیے ہر کام الٹا کرتے ہیں کمالات ان سے حضرت پہ. آپ اگر ان سے کہہ دیں جنگلہ کھول دے تو بند کر دیں گے, اگر کہہ دیں دروازہ بند کر دے تو کھول دیں گے. بڑے کمالات کے حامل ہوں گے اور کچھ بھی رہتے ہیں ہنستے بھی ہیں, سمجھتے ہیں کہ میں ہوں ہی کچھ نہ کچھ باولا ہے. کہ کس کو کیوں کہتے رہتے, سب کو کہتے رہتا ہوں. اگر آپ کے بچے ہوتے بےچارے ہوتے رہتے تم کے لیے عذاب بنا رہتا, ناشتہ تو ضرور بند کرتا, ہر چیز سے دن کو ہیلا کر کے ناشتہ بند اور وہ ٹھیک نہیں کچھ نہ رکھتا کچھ کھلا دیتی کچھ بھی نہیں اپنے پاس سے کھانا پینے آٹا جو دونوں وقت اپنے ہاتھ سے دیتا لے کہ بدھی کو کیا رکھتا نوکرانی نہ رکھتا. میں کا انت نوکران چپ اسے بدھی کیا کہتی ہو, بدھی کہتی تم نے مجھے مصیبت کر دی. کم وقت تیرے بچوں کو ٹھیک بنانا چاہتا ہوں اگر تجھے رہتا ہوں. ہمارے گاؤں میں صاحب تھے اپنے بھتیجے کے ساتھ ہی نام لیتا, جس دن وہ سبق نہیں سناتے تو اس دن ناشتہ بند ہو جاتا تھا. کھانا ایسے اچھے بھتیجے ثابت ہوئے کہ خود ان کے بیٹے بھی ویسے نہیں چاہتے, ان کے بیٹے ہی نے اور ایسا صبر کیا اس چھوٹے بچے نے کہ عقل بھی نہیں آتا. بچوں اور نیکی کی ان کی باتیں تھیں, ان کے چھوٹے بھائی اتنی بڑی عمر میں مرے ہیں تو ان کے لیے عمرہ کیا اور کہہ رہے تھے آخر ان کا خار نہیں, یعنی ان کی اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کی رحم کو نہیں کی شوہر. یہ تم اپنا کھا رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھانا چاہتے ہیں جس میں رجوع کے اندر لکھے ہوا پیسے. اگر موقع ہوتا تمہیں بھی میں کچوندا کھلاتا سب, سب کہہ لیتا اپنا کھانا لاؤ دال لاؤ ستر اکثر تم توڑ کے جو رکھ دیتے کر دیتا دال پکا یہ تو پتی ہے رکھ تو کھا لو اور اس میں دو بالٹا پانی ڈالو. اب دو بالٹا تم پانی ڈال دو اس میں جو ہے دو دھڑی گوشت ڈالو سرکار سے ڈر رہے ہیں شیر بھر مرچ ڈالو اور نمک ڈالو اور اس کو اس سے موسل سے چلا یعنی تیار ہو جاتا برف کا پانی رکھوا دیتا وہ تو مرچ ہوتی ہی زہر اب تم دو لقمہ کھا کے پانی لاؤ میں کہتا ہاں کو بڑے اجلاس میں تم لوگ پانی پیتی تو پیٹ بھر کے چلی دیتی وہ صرف ہم شکری خان کے یہاں گئے ایسے بالکل بچوں ہاتھ لگائے روزے سے تھا میں نے کہا پانی ابو خان صاحب وہاں بیٹھے تھے ان سے گھومتی دی پانی کیسے یہ تو بڑی مصیبت پھر ادھر ادھر میں نے دیکھا تو وہ جان بوجھ کے انچاروں نے اس وقت مجھے اتنا شور نہیں تھا اپنی نگاہ نیچی کر لی اور میں نے گلاس اٹھا کے ایک ہی سانس میں سارا پی لیا اب اس کے بعد پھر ادھر ادھر دیکھ رات کی دیکھ تو نہیں رہے پھر دوسرا گلاس اٹھایا اور پی لیا تھوڑا تھوڑا کھاتا رہا خاص آپ کہنے لگے تو ہم اس میں لے اے ابھی مل جانا مغرب کے بعد کھانا کھا کے جانا کھانا بھی کھانا پڑے گا سنگل یہ بنگالی بہاری ہو کے تو کہتے مزے آ گئے پیٹ کو اپنے پیٹ کے ایسے ہی نہیں بہت ویٹنگ ہوتے ہیں بنگالی بہاری بہت کھاتے ہیں دیکھا میرے ساتھ کھا رہے ایک اتنی سی میں نے بچے اتنی بڑی انتہائی روٹی پکی مجھے اچھی لگتی ہے چاول کی آگ ہی کھائی تھی بس اور میں نے کھا لوں گی ایسا نہ کر لیے خراب ہو جائے بس بھوکے رہنے مزہ ہے اور ایک مولی بیٹھا تھا کھوسٹ میرے پاس بائیں طرف ارے صاحب میں نے ایسے کیا پورا مرغا اس میں الٹ دیا اپنے برتن میں اور چوڑا اور چوڑے کا بنا دیا سب کا موڑا اور اس کے بعد میں تو ادھر ادھر تھوڑی باتیں کرنے لگا دیکھا تو حضرت فارغ ہو گئے سب خالی پورنیہ کے تھے یہ پورنیہ کیا چیز یہ موت تعام ہے موت تعام پورنیہ کے لوگ ایسے چلیے پورنیہ میں نہ آدمی شادی کرے نہ وہاں گھر بنائے نہ وہاں رہے کیونکہ وہاں کے پانی میں سارے بچوں کو موت لگتی ہے کہ آپ کیا کرتے میں تو جب گیا بیمار ہو گیا ایک مرتبہ گیا بہت بیمار رہا دو تین دن دست آتے کبھی بہت خراب سخت خراب ہو گیا کہ تیسرے دن میں نے کہ ایک بچے سے کہا تو چیز کھانے کی ضرورت تو کچھ لایا اچھا نہیں ملا میں شور کا ہو تھوڑا گیا پیاری نہیں دی چائے کی پیاری ایک پیا تو کچھ مجھے طاقت سے آ گئی میں بس تھوڑی روٹی اگر گرم ہو تو لے آئی چائے مگر سال بھری چھوڑ دیا چاول ہو تو گرم تھوڑا دے دیا تھوڑا سا چاول لایا نیم گرم سے میں نے چند لیا وہاں کھانے ہضم ہوتا ہے یہ بیچارے ان کا قصور نہیں آگے ہوا کر اثر ہے ہم ویسے ہی کہتے ہیں لیکن ان کو کھانے میں مزہ آتا ہے اللہ اللہ کیا کر رہے تم اتنا کھاتے بولنے کو چاہیے کہ اپنا الگ ڈپارٹ بنا دیں اور اس کا نام رکھ دیں پورنیہ گنج پورنیہ والے کہتے ہیں مجھے ہمارے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں تم کھاتے ہی اتنا پیسہ چوبیس پرگنا بنگال میں اور پورنیہ بہار میں ایک دوسرے کے چچے بھتیجے میں دونوں بہت کھاتے ہیں ایک مرتبہ منی پوری میں بچے بیکار ہو جائے اور ابھی دعوت یہاں لال اتنا سارا چاول لا کے کمرے میں رکھ دیا میں نے کہا تو افطار اٹھا اسے کیا آپ خالی سی باتیں اٹھانے، میں کہا میں اس میں ہاتھ نہیں ڈالوں، اٹھا اس کو میرے سامنے پھر دے گیا پلیٹ کو، لایا پلیٹ بھی عمر پوری قسم کا ایک نمبر، اور اس نے بھی بہت پریشان، میں نے اس کو اٹھا، اس نے کہا بس اسی نے کھا لی، اچھے پریشان ہو گیا، ایک طرف سے میں نے کھا لیا، اس کے بعد جب شام کو ملا نہیں تھا تو کھانا آپ لوگوں نے کھا لیا جی، میں نے کہا سب چاول کھا گئے کہ جی تو عجیب ہے کس دیر میں تم لوگوں نے کھایا تو اتنا سارا تھا، بچے جوان بچے تھے صحت مند کیا آ گیا تو کیا ایسی بات تو ہم جوان سے دکھا کے چلیے معلوم ہوا کہ سامنے چلیے کمزوری بولتے ہیں، کوئی لڑکا ایسا نہیں جو سبق کرنا ہو باہر کا بیٹھا دیکھو، بچوں نظر نہ لگانا، بہاریوں بنگالیوں گجراتیوں اور مشرقی یوپیوں کی نظر بہت لگتی ہے اور سہارنپور میں، اس لیے کوئی دیکھے تو آدمی سب کے لے کر کے بچوں نظر لگا کر نہ دیکھا ہے کیا بات، چلو پیدا وجہ تھا کہ قاضی کو پڑھی اسے سجدہ نہیں ہوا جانے سن وہ بھی استان ملا میرے کو بھی نہ پیار کی طرف صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی کا کلی کو وہی صلی پاشا رضی اللہ وسلم سنا کلی مہو صلی پاشا رضی اللہ وسلم، امام بخاری کے مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ضرور کسی سے بات چیت کر لی جائے اور نمازی بات کو سن لے اور اشارہ کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اشار کرنا بات کوئی لمبی بات کی جائے، اسی طرح ہم کیا کہ ضرورت بضرورت کلام کرنا چاہے چلو تو اسی کام ہے جتنا یعنی اس سے روکنے کے لیے مانتا سیدھے حضرت مسلمان پہ نہیں پہنچے بلکہ پہلے اپنے بھیجنے والوں کے پاس پہنچے جو انہوں نے مسلمان تب گئے، اس سے کی وجہ یہ ہے ان کے ذہن میں نہ ہو سکتا ہے شادی سے پوچھنا مقصود کسی اور سے الفاظ میں کرتے ہیں آواز پہلی اشارے کبھی یہ تکرار معلوم ہوتا ہے، علامہ ابن بشیر نے دونوں پکڑ کے بیان کیا کہ اشارہ کی دو قسمیں، ایک اشارہ کسی چیز پر مرتب ہوتا ہے، دوسرا غیر مرتب ہوتا ہے، امام بخاری کی بات گزشتہ میں اشارہ مرتبہ کو بیان کیا ہے اور اس بات سے اشارہ غیر مرتبہ کو بیان کیا ہے، ہمارے جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے اس کا بیان کیا ہے، نماز سے کلام کیا جائے اور نماز متکلم کی بات کی طرف پر وہ کرے اور سنے تو اس میں کوئی فرض نہیں. اشارہ تو اس لیے بھی کیا کہ اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سن لیا. اور اس ترجمہ کو رات سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے مسئلہ اشارہ کی صلاح بیان کی اور یہ بیان امام کی وقت کی حالت میں نمازی ضروری ہے. اشارہ کر سکتا ہے یہی غرض ہمارے مزید راضی ہے. اور نماز کی حالت میں اشارہ کرنا مختلف ہی رہ چکا ہے. بعض سبق زہری وغیرہ اجازت دیتے تھے, نگاہی نقلی کراہت کے قائل تھے اور صحابی نے بارنما سے نقل کیا اشارہ مفہمہ قاطع الصلات ہے. امام صحابی نے یہ علامہ علی نے یہ قول زاہریہ کے دماغ سے نقل کیا ہے. ان کی دلی ابو داؤد صحابی وغیرہ کی حدیث میں مشار اشارتن تو تھا اگر کوئی نماز من اشار کی صلاح کے لیے اشارتن تو خان پل محدثین کرام اس کو تسلیم نہیں کرتی. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وہم ابو ذرا راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث وارد نہیں ہے. نمبر دو, بعضوں نے کہا یہ حدیث منسوخ ہے, ابن شاہی نے کہہ دیا, لیکن مزدار الاسقافی نے تاریخ کی ضرورت ہے. نمبر تین, بات کہتے ہیں حدیث مردود, اکثر حدیث اس کے خلاف ہے, جواب معلوم ہوتا. نمبر چار, بات کرتے ہیں یہ حدیث موجود ہے. اب مراد کہتے ہیں اس سے مراد وہ اشارہ جو دن سے خلاف سے تعلق نہیں رکھتا یا جو بلا ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم ما كان قد كان تيمور بن سعيد قال عن جبريل يا ابي اسمع في الرحمن النبي عن ابي موسى عليه السلام في التابعين في كتابه رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان بني عمران يعطي قال بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء من الخصومه والاختلاف فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين بينهم في مناط معهم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسرات فجاء الى ابي بكر رضي الله عنه فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر کہتے اس نے اپنی اسی سے اشارہ ثابت کیا ہے, اس لیے تصویر کے ساتھ ہاتھ کو رکھ کر دینا ایک اشارہ بھی جو ہے چلیے. وقال ابو بكر لا تكتفي قراءه فلا ما ترى في سبع رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ايام کہتی ہیں موضع ترجمہ نہیں ہے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ نماز شروع کرنے سے پہلے پایا گیا, لیکن یہ کوئی قطعی دلیل قطعی بات نہیں. کہاں یہ ہے کہ حضور نے ابھی نماز شروع نہیں کی تھی؟ یہی تو ہے کہ آپ کو کچھ یہ کہ حضور پہلے سب جا کر کھڑے ہو گئے, یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ نے تکنی اپنی جیون دی؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ اتحاد اٹھانے سے مسئلہ اشارہ نکلتا ہے. مجھ کو تو اپنا یہ معلوم ہوتا ہے پاشا رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترجمہ فرمایا. دیکھیے گا امام العقلاء الجاہلین کو لیجیے گا, میں چاہے گئی میں بھی گیا, بہت مہنگا ہے اللہ کا، یہ دو کام کرتا ہے اس طرح ہی ہے، کیا کہہ رہا ہے، اتنی گراتا ہوا ہے کوئی بھی تحریر دے رہے ہیں، اور چاہے شیان کا استعمال ہو کر پانی ملا کر کے ایسے ہی دیکھ لو کہاں سے رہے رات کے اندر تو کوئی کانتی ہے نہیں جہاں سے آپ جاتے، اور کیا جو مکان سے لائے چمار لیا بالکل تیوی تانی، اس میں چینی ہے نہیں، اس میں کچھ سمجھ نہیں آتے کیا چاہیے، جس چار کی دکان سے لائے اسے تو اپنی دکان بند کر دے، دو چار پٹ کل بھی جو بچے لے آ رہا تھا مہمانوں کے لیے کیا لکھا ہے، اسی لیے اسے پی نہیں رہا تھا، کل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ پی کیوں نہیں ہے، کے ساتھ جو کچھ معاملہ کیا جاتا ہے اس میں سب سے اہم نماز، اور یہاں بخاری شریف میں ایک اور خاص مناسب بھی پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ کتاب سلاد کی جو آخری حدیث ہے اس میں وارد ہوا ہے وہ شاقی اور آپ مریض تھے، اور مرض بعض وقت مقدمہ موت بنا کرتا ہے، اس لیے اس حدیث کے فوراً بعد کتاب جنائز منعقد فرما دی، جنائز جمع ہے اس کا مطلب جنازہ، جین کا کسرہ اور فتح جمع جائز، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بے قصر جین اطلاق ہوتا ہے میت پر، اور بالفتح اس شریر پر جس پر میت رکھی، اور بعض بالعقل نکلتے ہیں اس کے یہ معقول ہے جنزم سے جن کے جس کے معنی ہے سطر، چونکہ جنازے کو مستور رکھا جاتا ہے اس لیے اس کو جنازہ کہتے ہیں، جنازے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جب ان کی وفات ہو گئی تو وہی نکاح کی حدیث میں مسند احمد میں وارد ہے، جبریل امین آئے اور انہوں نے آدم علیہ السلام و سلام کے ساتھ تدفین وغیرہ کا معاملہ کیا اور نماز پڑھی، وہ من کان آخر کلام ہی لا الہ، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس سے لگان حضرت معاذ کی حدیث من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ احمد و داود والحاکم کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مقصود تلقین کی طرف اشارہ کرنا ہے جس کے بارے میں کئی حدیثیں آئی، دو حدیثیں امام مسلم نے حضرت السعید اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی، جس میں وارد لقن الموتا لا الہ الا اللہ، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس سے تلقین محتضر کی طرف اشارہ فرمایا ہے، تلقین محتضر بالاتفاق سنت ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس کو تلقین کی جاتی ہے وہ عادتاً کلمہ پڑھ لیتا ہے اور بارہویں بعضوں میں موتا سے حقیقی اموات مراد نہیں ہے اور میت کی تلقین کے مسئلے میں اختلاف امام احمد کے تین لوگ سے مباحہ ہے اور مالکیہ حنابلہ کے قول اس میں استحباب کراہت کا ہے، مالکیہ شافعیہ کا ایک قول اور بعض حنفیہ ابن حمام وغیرہ کے استحباب کا ہے، عبادت ہی کا قول یعنی پہلا قول عادل اقوال ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ احادیث تلقین میں دخول جنت کے وعدے کو دخول اولی پر محمول فرمایا اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ آدمی معمولات کا انتصار اور منہیات کا اجتناب کرے۔ امام بخاری نے اس کی طرف وہاں ابن منبہ کا اثر لا کر اشارہ کیا، فرماتے ہیں وقیل لوحب ابن منبہ علیہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، قال بلا ولیکن لیس مفتاح الا لہ اسنان، فانجیت بمفتاح لہ اسنان فتح لک و الا لم یفتح لک۔ لا الہ الا اللہ جنت کی مفتاح ہے لیکن ہر مفتاح کے اسنان ہوتے ہیں، اسنان ہی ہونے کی صورت میں مفتاح فتح کفر میں کارگر ہوتی ہے ورنہ کارگر نہیں ہوتی، اور یہ اعمال اس کے اسنان ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی توبہ کر کے مرے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ باب کی دونوں حدیثیں کو اسی پر محمول کیا، کتاب اللباس میں ابو ذر کی حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا ہاضا عند المول او قبلہ الاکار، یعنی اس حدیث کا معنی یہ کہ آدمی مرنے کے وقت کلمہ پڑھے اور ایمان لائے، اور یا مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے لیکن اپنے گناہوں پر تائب نہ بھی ہو جائے۔ مگر دونوں حدیثوں کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مستقل کلمہ پڑھ لینا نجات کے لیے کافی ہے، اور اسی لیے ابو ذر غفاری سوال کیا وہ بنا وہ انسر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان زنا وہ ان سر، اگر اس سے مراد توبہ کر لینا ہوتا تو زنا اور صدقہ کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوتا، توبہ سے تو سارے گناہ محو ہو جاتے ہیں۔ اور ابن حبان کی ایک روایت میں صاف واضح ہے لخت موتا کم لا الہ الا اللہ فإنہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یوم من الدہر وإن اصابہ قبل ذلک وما اصابہ۔ بلاغن امام بخاری اس کو ثابت نہیں مانتے ہیں، اور بخاری نے حدیث باب کو جو توبہ کر لینے یا آخر میں ایمان لانے پر محمول کیا وہ اس لیے کیا کہ اگر حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے تو اس سے مردے آ کے مدد کی تسلیم کرنا لازم آتا ہے جو کہتے ہیں بس لا الہ الا اللہ کہہ لینا کافی آدمی کی اسی پر مزاق ہو جائے گی خواہ آدمی کتنی گناہ اور معاصی کا ارتکاب کرے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حدیث اور دخول اولی پر محمول ہے, اس لیے مرجیہ کا نظر لازم ہی نہیں آتا ان کے مذہب میں, کہ مطلقاً قول کلمہ نجات کے لیے کافی ہے چاہے بعد میں اپنے جرائم کے ارتکاب کرے, اور جب حدیث کو پورے اولی پر محمود ہوگی اور اس سے آخر وقت ایمان لانا یا توبہ کر کے مرنا مراد ہوگا تو مرجیہ کا مذہب لازم نہیں آئے گا. واللہ تعالی اعلم. تاریخ کریم موصولا روایت فرمایا ہے اور قال بشرانی ان هو ماتم من امتی لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه فقلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق وبه قال ان ذكر الله ابن عبد القادر ان ذكر ابي قال ان ذكر الله وشفاء ان ذكر شيخ ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشرك بالله دخل النار وقلت انا ما لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. امتحان کی لوگوں کا بھی جنا اس تشکیف کیا آگے شروع. ماتا شرک اللہ دخل النار اور کل تو نا ماتا شرک اللہ دخل النار, یہ دو جملے ہیں. پہلا جملہ ہے وعید دیا ہے جس پر جہنم شرک کرنے پر جہنم کی وعید, جس میں شرک کرنے پر جہنم کی وعید ذکر کی گئی, اور دوسرا جملہ ہے وعدیا ہے جس میں ترک شرک پر دخول جنت کی بشارت کی گئی ہے. اسی طرح سے اعمش کے تمام تلامذہ نے یہ لفظ نقل فرمایا ہے, لیکن اعمش کے تلمیذ معاویہ انہوں نے یہ حدیث جب روایت کی تو جملے وعیدیہ موقوفاً نقل کیا اور جملہ وعدیہ کو مرفوعاً نقل کر دیا یعنی الٹ دیا. ائمہ فن امام ابن خزیمہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ابو معاویہ کی حدیث مقلوب ہے. میرا گمان ہے کہ وہ معاویہ کو اشتباہ لگ گیا دخل لگو حدیث ان کی حدیث, اور اس کا بیان یہ ہے کہ آمش کی دو حدیثیں ایک حدثنا شقیق عن ابن اللہ اور دوسری حدیث عن ابی سفیان عن جابر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں دو جملے ہیں, ایک کا وعید سے تعلق وعید بن نار سے تعلق ہے, دوسرے کا وعید بن جنت سے, اول مرفوع ثانی مرفوع. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی دو جملے ہیں وعد اور وعید سے متعلق, لیکن دونوں مرفوع ہیں. ابو معاویہ کو جابر کی اس روایت سے اشتباہ لگ گیا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ابن مسعود کی حدیث میں جو جملہ وعد سے تعلق رکھتا ہے مرفوع ہے. حدیث جابر اخرجہ مسلم رحمہ اللہ تعالی, اور ایسا بہت ہوتا ہے راوی کی دو حدیثیں ہوتی ہیں, ایک استاد سے سنتا ہے اوپر الگ الگ ہوتا ہے لیکن ایک کی وجہ سے دوسرے میں اس کو اشتباہ لگ جاتا ہے. باب الامر باتباع جنائز، اتباع جنائز کے امر کا بیان. علامہ زین ابن منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ امر کا حکم کی تصریح نہیں کی، کیونکہ امر نہ وجوب اور دونوں کا اہتمام رکھتا ہے. آخر میں حضر کرتے ہیں مسلم کے مسلم اتباع جنائز کی مشروعیت بتانا ہے. میں کہتا ہوں لفظ امر امام بخاری کی نزدیک وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ بخاری نے حکم نہیں بیان کیا یا مشروعیت بیان کی ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ امام بخاری یہ کہتے ہیں اتباع جنائز معمول ہے اور جو اشارے کی طرف سے معمول کو واجب ہوتی ہے، لہذا اتباع جنائز واجب ہے. اس کے بعد یہاں اتباع کی تفسیر میں اختلاف ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کو اتباع کے متعارف معنی پر محمل کر لیا، یعنی جنازے کے ساتھ جانا. اگر شیخ فرماتے ہیں اب تک نہ جنازے کو غسل دیا گیا نہ دفن دیا گیا، تو جنازے کے ساتھ جانے کا مفہوم یہاں کیسے مراد لیا جا سکتا ہے؟ بلکہ یہاں پر اتباع الجنائز سے مراد جنازے کی تجہیز و تدفین کی فکر کرنا ہے، اور بخاری نے اس سے ابو داؤد کی حدیث کی طرح اشارہ فرمایا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلحہ ابن براء کی بیماری میں عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا لا ارى الا قد حدث فيه الموت، میرا خیال ہے ابھی مرنے والے فاضمونی بھی وعجل، جن کا انتقال ہو گیا تمہیں اطلاع دینا اور جلدی کرنا. میں کہتا ہوں اگر یہاں اتباع کو اس کے متعارف مانا پر محمول کیا ہے تو بھی کوئی اشکال کی بات نہیں، کیونکہ میت کے ساتھ جو اعمال و اشغال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے اہم اور مقصود اصلی میت کو اس کے مدفن تک پہنچانا ہے. سات باتوں کا امر فرمایا اور ساتھ ہی سے منع فرمایا. نمبر ایک، آپ نے ہم کو اتباع جنائز کا حکم دیا، یعنی جنائز کا اہتمام کرو اور اس کے ساتھ جاؤ. جنازے کے ساتھ جانے میں کوئی خاص صورت واجب نہیں، لیکن کیا کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے؟ یہ مسئلہ مختلف دیتا ہے. سفیان ثوری کو فرماتے ہیں کسی کو کسی پر کبھی نہیں دے سکتا وہ آدمی جا سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جنازے کے پیچھے جانا افضل ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے آگے چلنا افضل ہے. امام بخاری نے یہ مسئلہ یہاں نہیں ذکر کیا بلکہ اور بعد میں اس کو اشارہ کیا، جہاں وہ آئے گئے اس کو اشارہ کریں گے ہم وہاں اشارہ کریں گے. وہ یاد بیمار کی بیمار کو اسی کرنا بعض علماء فرماتے ہیں مالکیہ کہ بیمار کو سواجی اور بادشاہ پہ فرماتے ہیں اصلا منظور ہے لیکن کبھی درجۂ وجود تک پہنچ جاتی ہے وہ اجازت دائی اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا اگر دعوت ولیمہ ہو تو علماء کے نزدیک اس کا قبول کرنا واجب ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی دعوت ہو تو اس میں خلاف ہے دعوت داری کے حضر بادشاہ کے واجب کرتے ہیں حنفیہ کا مشہور مسلک یہ کہ دعوت قبول کرنا سننا نصر مظلوم مظلوم کی مدد ابرار القسم آدمی قسم کھائے تو قسم کو پورا کرے یا اگر کوئی قسم کھا لے اور اپنی قسم پوری کرنے سے عاجز ہو اور تم دعوی کر سکتے ہو اس قسم کو پورے کرنے میں کوئی شرعی قواعد نہیں ہے تو قسم پوری کرا دینا یہ بھی معمول ہے ورد السلام سلام کا جواب دینا فرض ہے وہ تشمیت آتش آتش چھینکنے والے کے الحمدللہ